Cabot en Zonen, het meest complete mode- en woonwarenhuis. Op meer dan 3000 vierkante meter vindt u een overtuigende collectie die aantoont dat inrichten ook heel anders kan. Anders, leuker, met ruimte om te gaan en te staan, om ontspannen van uw vrije tijd te genieten. Ja, Cabot en Zonen biedt u uitgesproken ideeën over vorm en functies. Cabot en Zonen is dicht bij huis, Hoogkarspel Streekweg en Enkhuizen Westeinde. Cabot en Zonen, mensen die weten van wonen.